सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 58वीं कक्षा, सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और पीछे सर्व आदि जो गण में पढ़े हुए शब्द हैं गण पाठ में, उनकी सर्वनाम संज्ञा की गई और सर्वनाम संज्ञा के प्रयोजन जब उन सर्वनाम शब्दों के रूप बनाते हैं सातों विभक्तियों में, तो उसमें चार स्थानों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक प्रथमा के बहुवचन में, एक चतुर्थी के एकवचन में, एक पंचमी के एकवचन में और एक षष्ठी के बहुवचन में। प्रथमा के बहुवचन में जसह शी, जस के स्थान पर शी करते हैं, वो भी सर्वनाम से उत्तर होता है। पंचमी के एकवचन में ङे के स्थान पर स्मै करते हैं, ये भी सर्वनाम से उत्तर होता है। पंचमी में ङसि के स्थान पर स्मात् करते हैं, ये भी सर्वनाम से उत्तर होता है। और एक और भी है सप्तमी का एकवचन, वहां ङी के स्थान पर स्मिन करते हैं, यह भी सर्वनाम से उत्तर होता है। और षष्ठी के बहुवचन में सुट आगम करते हैं अहम के लिए, यह भी सर्वनाम से। तो पांच स्थान है, चार नहीं पांच, तो पांच स्थानों पर यह सर्वनाम का प्रयोजन था। और एक अन्यत्र जहां अकच प्रत्यय करते हैं, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक टे है, ये भी सर्वनाम संज्ञा होने पर ही होता है। तो पीछे कोई पूछना है किसी के लिए? ये जो सर्व कर्म है, ये जो अभी अंतिम वाला सूत्र प्राप्ति वाला लगाया, इसके बारे में थोड़ी दुविधा है कि अनुकंपा या फिर हमें क्यों लगाना पड़ा इसके? क्योंकि अकच प्रत्यय अथवा क प्रत्यय दो है वहां, क और अकच दोनों चलते हैं, तो जो अव्यय और सर्वनाम नहीं है वहां तो क होगा, और जो अव्यय सर्वनाम है उनसे अकच होगा, क नहीं होगा। लेकिन ये क और अकच होते किस अर्थ में है, ये तो विषय बनेगा, ये तो प्रश्न उठेगा कि ये क प्रत्यय या अकच प्रत्यय किस अर्थ में किया, तो वो बिना अर्थ के तो बात बनेगी नहीं। तो अर्थ है ये अनुकंपा इत्यादि, आपने कहा कि अनुकंपा में क्यों किया, तो अनुकंपा यदि अर्थ नहीं लेंगे तो ये प्रत्यय होगा ही नहीं अकच। अनुकंपा अर्थ लें, अज्ञात अर्थ लें, कुत्सित अर्थ लें, कुछ तो लें इनमें से, किन्हीं किसी एक अर्थ में करेंगे तभी तो ये प्रत्यय आएंगे अकच या क। इसलिए अनुकंपायाम को दिखा दिया उन्होंने, अनुकंपा में किया है। तो अगला सूत्र है विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। विभाषा प्रथमैक वचनांतम, दिक् समासे सप्तम्येक वचनांतम, बहुव्रीहौ सप्तम्येक वचनांतम। दिक् समासे, यहां समास करेंगे तो मूल शब्द क्या है, ये तालव्य शकारांत दिश, ये मूल शब्द है। अब इसके रूप चलाएंगे, तो क्योंकि यहां षष्ठी तत्पुरुष समास है और दिशाएं बहुत सारी हैं, तो बहुवचन दिशाम आम प्रत्यय ला करके दिशाम समासः दिक् समासः। दिशाओं का अर्थात दिग्वाची शब्दों का समास, दिग्वाची शब्द उत्तर पूर्व इत्यादि होते हैं, इनका समास वो कहलाएगा दिक् समास। अब सूत्र में है सप्तमी, तो जो मैंने बताई थी शैली आपको समास करने के पीछे, वो यहां घट रही है पूरी। अब कि पहले हम समास करके शब्द को प्रथमा व्यक्ति में लाते हैं, ठीक है, दिशाम समासः दिक् समासः, ये प्रथमाम बन गया। अब सूत्र में जो विभक्ति आ रही है सप्तमी आ रही है, तो वो सप्तमी हम लाएंगे तत् शब्द में पहले, तो तत् का सप्तमी में अब लिंग के अनुसार जो शब्द बना है दिक् समास, ये कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में, तो तत् शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी के एकवचन में क्या बनेगा? तस्मिन। तस्मिन बोल करके अब वही बोलेंगे जो सूत्र में पद है, तस्मिन दिक् समासे। आगे बताएंगे फिर ये समास हो गया, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यहां ये दिशाम समास जब किया तो दिश आम और समास सु ऐसे करते हैं समास, प्रातिपदिक संज्ञा कृतधित समासाश्च, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, उधर से आम हट गया उधर से सु भी हट गया, हट गए दोनों। अब यहां दिश शब्द जो बचा है ये, तो दिश शब्द दे दीजिए पैसे इनको, ये लीजिए। तो दिश शब्द जब बचा और आगे समास शब्द आ रहा है तो ये शकार को ककार कैसे हो गया? भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह, कब झल परे हो या पदांत, दो दो के अंत चलती है वहां, अंते की और झली की, स्कोह संयुगाद्य अंते जैसे अंते आ रहा होता है और झलो झली से झली, तो झल पर रहते या पदांत। ए प्रकाश धीरे धीरे बोलो उधर, तो दिश दिक् दिश और समास, तो यहां झल परे है या पदांत है, समास शब्द आ ही रहा है, ठीक है, तो मूर्धन्य हो गया, क्या बन गया? दिश। अब शकार के और ढकार के स्थान में ककार हो जाता है सकार पर रहते, तो सकार परे है समास का, तो श को क, दिक् समास। चलिए हाँ हाँ षढ़ो कहसी। अब यहां अनुवृत्ति पीछे से ले रहे हैं, सर्वादिनी की भी और सर्वनामानी की भी आ रही है, तो प्रश्न ये उठेगा कि सर्वादि की तो सर्वनाम संज्ञा पिछले सूत्र से कर ही दी थी, यहां दोबारा क्यों कर रहे हैं फिर? तो यहां दोबारा कर रहे हैं विकल्प करने के लिए, है? विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेंगे और वो भी केवल बहुव्रीहि समास में। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा दिक् समासे, दिशाम समासे, दिक् समासे बहुव्रीहौ सर्वादीने सर्वनाम संज्ञकानि विभाषा भवन्ती, विकल्प करके संज्ञा होगी इनकी। तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा करेंगे उस पक्ष में सर्वनाम का जो भी कार्य है वो होगा, और नहीं करेंगे तो जैसे अन्य सामान्य शब्दों के रूप चलते हैं वैसे ही इनके भी चलेंगे, लेकिन बहुव्रीहि समास में ये सूत्र लगता है। तो इसमें शब्द लिए हैं इन्होंने जैसे उत्तरा और पूर्वा, क्योंकि दिश शब्द स्त्रीलिंग में आता है ये, तो स्त्रीलिंग में ही सारे शब्द बनेंगे इसमें, उत्तरा पूर्वा दक्षिणा है, तीन शब्द हैं। अब तीनों में समास करके अलग अलग अलग जोड़ा बनाया गया है, जैसे हम दिशाएं बोलते हैं चार, कौन कौन सी? नहीं संस्कृत के ही शब्दों में पूर्वा पश्चिमा है, उत्तरा दक्षिणा, ठीक है। अब चार दिशाओं के बीच की दिशाएं कोनों की, उन्हें कैसे बोलेंगे? उनके नाम भी हैं वैसे अलग अलग, आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान ईशान, लेकिन हमें वो शब्द नहीं बोलना है और स्पष्ट करना है। मान लो कोई नहीं जानता कि ईशान दिशा कौन से कोण वाली है, वायव्य कौन सा कोण है, नहीं किसी को पता, तो हम फिर डिटेल देंगे उसका कि इस दिशा को और इस दिशा को बोल करके बीच का भाग बताएंगे कि देखो ये वो दिशा है जो उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है, बस वही अर्थ लेना है। अब वहां जिस शब्द को हम प्रयोग करेंगे तो वो शब्द बनाएंगे हम बहुव्रीहि समास करके, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। इस अर्थ को कहने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाएंगे वह शब्द बहुरी समास करके बनेगा। तो पहला शब्द इनका है उत्तर पूर्वा, ये बनाना है। अर्थ क्या होगा इसका? उत्तर और पूर्व के बीच की कोण वाली दिशा, जिसे कहते हैं ईशान। ईशान है ये तो शायद, हाँ ईशान आएगा ये। तो उत्तर पूर्वा शब्द कैसे बनेगा वो हमें बनाना है पहले। उसके बाद ये करेगा सर्वनाम संज्ञा उसकी विकल्प से, ये सूत्र उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेगा। और सर्वनाम संज्ञा का फल जो है आपको रूप चलाएंगे तभी तो मिलेगा, वहीं दिखाई देगा कि आप प्रथमा का बहुवचन ला रहे हैं या चतुर्थी का एक वचन ला रहे हैं या पंचमी का एक वचन या सप्तमी का एक वचन या षष्ठी का बहुवचन या फिर अकच्छ। यही तो है सारे प्रयोजन। तो पहले हमें उत्तर पूर्वा बनाना है। तो उत्तर पूर्वा बनाने के लिए पहले विग्रह करेंगे, और विग्रह ऐसे ही करेंगे जो कि अर्थ निकल आए बीच की दिशा का। तो स्पष्ट वाक्य कैसे बनेगा कि उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च। ये उत्तरस्य और पूर्वस्य किसके रूप बने? ये उत्तरा और पूर्वा, उत्तरा और पूर्वा। और ये है सर्वाधिगण में, सर्वाधिगण में होने से सर्वनाम संज्ञा तो होनी ही है इनकी। तो यहां भी स्याट आगम करना पड़ेगा आपको। अब मैं उत्तरस्या पूर्वस्या की सिद्धि नहीं करूंगा अभी, लेकिन बता रहा हूं कि ये जो स्या हम लगा रहे हैं बीच में उत्तरस्या पूर्वस्या, ये स्याट है, और स्याट भी सर्वनाम संज्ञा होने पर होता है। ये अलग कार्य है, अभी दिखाई नहीं गया आपको। ये पिछले सूत्र में सर्वनाम संज्ञा के 6 कार्य दिखाए थे, ये 7वां कार्य है स्याट का आगम, और ये उसी पृष्ठ पर आएगा जो बहुलम छंदसी वाला पृष्ठ है, 7वें अध्याय के 3रे पाद का अंतिम भाग। जल्दी निकाल लिया करो। अब वहां देखो सूत्र है सर्वनामनः स्याड हरस्वश्च, इसको लगाएंगे बाद में हम, लेकिन अभी दिखा रहा हूं केवल आपके लिए। सर्वनामनः स्याड हरस्वश्च, यहां है सर्वनामनः शब्द नहीं है, तो ये भी तो कार्य सर्वनाम का ही है, ये भी तो कार्य सर्वनाम का है। तो सर्वनामनः स्याड हरस्वश्च, तो ये जो स्या है ये यही इसमें दिया है उत्तरस्या पूर्वस्या, यहां जो मैंने रूप बोला था अभी। विग्रह करेंगे ना, समास कर रहे हैं हम, समास में विग्रह करेंगे पहले। तो विग्रह कैसे करेंगे बोलिए आप द्वारा। च लगा करके उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च। अब दो दिशाएं हो गई, तो षष्ठी का द्विवचन दिशो हो। अब हम बीच का भाग कहना है यद अंतरालम, अंतराल माने मध्य का भाग। उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यद अंतरालम सा उत्तर पूर्वा, ये बन गया पूरा शब्द। अब इसकी प्रक्रिया, तो उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च को लेंगे पहले, और यहां उत्तर के आगे उत्तरा शब्द के आगे कौन सा प्रत्यय? ngas। पूर्वा पूर्वा के आगे ngas, उत्तरांगस पूर्वांगस। अंतराल तो उसका अर्थ ले रहे हैं बीच का भाग, उसको नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि दो शब्दों का समास करना है। अब यहां समास कौन सा होगा ये प्रश्न उठा, तो इसके लिए एक सूत्र अलग से बनाया गया है। और कौन से 4 समास के प्रकरण है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। निकालो जल्दी से समास वाला प्रकरण, उसमें बहुरी ही प्रकरण में है ये सूत्र। देखो द्वंद्व समास का तो एक ही सूत्र है, बाकी 3 समासों के अनेक सूत्र हैं, और बहुरी समास का तो मुख्य सूत्र ही अनेक शब्द से प्रारंभ होता है, अनेकम अन्य पदार्थे। लेकिन और भी सूत्र हैं बहुरी समास के, और भी सूत्र हैं। तो और सूत्रों में आप देखो कौन सा सूत्र है यहां पर, तो दिंग नामानी अंतराले मिल गया, बहुरी की निवृत्ति आ रही है इसमें शेषो बहुव्रीहि से। तो दिंग नामानी यहां भी समास कौन सा है? षष्ठी। दिशाम नामानी दिंग नामानी। अब आपको ये कैसे बन गया? वहां तो दिक समास में शक होकर कर लिया था, यहाँ अंगा हो गया है, तो यहाँ प्रक्रिया और प्रकार से लेगी। वो छोड़ा उसके लिए इसी में लग जाएंगे, नहीं तो फिर हम सूत्र रह जाएगा ऐसे ही। तो अर्थ क्या होगा? दिंग नामानी दिशाओं के जो नाम है उनका अंतराल अर्थ में बहुरी समास होता है, बीच का भाग, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। और हमें अंतराल अर्थ में ही करना है समास ये, तो उत्तरांगस पूर्वांगस दिंग नामान्य अंतराले से बहुरी ही समास हो गया। समास करते ही कौन सा कार्य होता है? पहले ही जहां समास किया तुरंत पहला कार्य कौन सा है? कृतधित समासाश्य, तुरंत प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक संज्ञा करके ही फिर पहला कार्य एकदम कौन सा है? सुपधातु प्रातिपदिक। अब ये इतने अभ्यस्त जानी चाहिए सारी बातें ये, कि मुख से वही निकले एकदम। तो अंगस दोनों चले गए, क्या रह गया? उत्तरा और पूर्वा। अब उत्तरा और पूर्वा जो रह गए, इसमें एक वार्तिक है, और वार्तिक यह है कि ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं इनमें जब दो शब्द आते हैं तो पहले वाले शब्द को पुल्लिंग हो जाता है, अगर दो स्त्रीलिंग के शब्द हैं तो। और वार्तिक है कि सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावो वक्तव्य। वृत्ति मात्र का मतलब व्यवहार करना है, बस बोलना है केवल उतने मात्र से ही। पुंवद भाव पुल्लिंग के समान सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावो वक्तव्य। सर्वनाम शब्द को पुल्लिंग के समान, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग के समान हो जाता है वृत्ति मात्र में। वृत्ति समास है हमारी, हम समास में बोल रहे हैं उसको। तो पूर्वा को करेंगे पुंवद भाव या उत्तरा को करेंगे? उत्तरा को, पहले वाले को, ठीक है। क्योंकि ये जो वार्तिक है ये पुंवद भाव कर रहा है पूर्व वाले को, तो पूर्व पद को पुंवद भाव हो गया, उत्तरा का पुंवद भाव क्या बनेगा? उत्तर। भाई टाप करके हमने स्त्रीलिंग बनाया था, टाप को हटा दो। अब शब्द हमारे सामने है उत्तर और पूर्वा। उत्तर पूर्वा ये एक शब्द है, ये एक प्रातिपदिक है ये, और प्रातिपदिक होने से फिर वही स्थिति है, सु औज सारे प्रत्यय आ गए। हमें कौन सा लाना है? चतुर्थी का एक वचन ङे प्रत्यय आ गया, उत्तर पूर्वा ङे। कोई उलझन आ रही है क्या? क्या लिख के बताना पड़ेगा? कुछ नहीं है, दिमाग में लिख रहे होंगे आप लोग, उत्तर पूर्वा ङे। अब यहां पर जैसे कल हमने उदाहरण दिए थे सर्वनाम के पांच व्यक्तियों में, वो छठा तो अलग था अकच प्रत्यय वाला, वो शब्द हमारा था अकारांत, सर्व शब्द का उदाहरण या विश्व का दिया था, वो पुल्लिंग के उदाहरण थे। तो पुल्लिंग में सर्वनाम वाले कार्य अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में सर्वनाम वाले कार्य अलग होते हैं। ये स्त्रीलिंग का है शब्द उत्तर पूर्वा। अब यहां सर्वनाम का कार्य ङे परे रहते क्या होगा? जैसे वहां क्या था पुल्लिंग में सर्वनाम का कार्य? ङे के स्थान में क्या किया था? स्मई। लेकिन किस सूत्र से किया था? सर्वनाम न स्मई। क्या था अर्थ उसका? अकारांत सर्वनाम से उत्तर। हाँ, अकारांत सर्वनाम था ये, और ये कैसा है? अकारांत सर्वनाम है ये, तो वो तो लगना लगेगा नहीं, अब वो तो गया, इसलिए अब पहुंच जाओ उसी बहुलम छंदसी वाले पृष्ठ पर। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे हमने पुंवद भाव किया तो पुंवद भाव करते समय उत्तरा को पुंवद भाव करना था, ठीक है, तो उत्तरा को पुंवद भाव करना है तो प्रश्न ये उठेगा कि क्या शब्द लाएं इसकी जगह पर। तो यूं ही हम मनगढ़ंत ऐसे नहीं कहेंगे कि उत्तरा स्त्रीलिंग का है, उत्तर पुल्लिंग का है, वो आ गया, ऐसे नहीं। तो पुल्लिंग जब करते हैं किसी शब्द को तो वहां भी एक नियम चलता है, जैसे ये जो सूत्र आपका प्रथम अध्याय में ही है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये ह्रस्व करता है, और ह्रस्व करता है प्रातिपदिक को, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, उसी के आगे है गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य। तो गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य यहां ये कहता है कि गो शब्द और स्त्रीलिंग वाले शब्द, हमारा यहाँ कैसा है? ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है उत्तरा, गो शब्द को ह्रस्व करता है ये, स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यांत जो शब्द हैं उनको ह्रस्व करता है, दो प्रकार के शब्द लेता है, गो स्त्रियो हो, लेकिन दोनों प्रकार के शब्द होने कैसे चाहिए, तो कहा उपसर्जन होने चाहिए। अब उपसर्जन तो यहाँ उपसर्जन किसे कहते हैं, ये संज्ञा है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास करने वाले सूत्रों में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होता है वह जिसको कहता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। किससे किया था समास, किससे किया था, दिंग नामान्यंतराले, तो दिंग नामान्यंतराले में अलग अलग करो कितने पद हैं, दो, दिंग नामानी और अंतराले, एक प्रथमांत है एक सप्तम्यंत है, तो प्रथमांत कौन है, दिंग नामानी, हमें यही लेना है, और दिंग नामानी जिनको कह रहा है उनका नाम है उपसर्जन। तो उत्तरा और पूर्वा ये दो शब्द हैं जिनका हम समास कर रहे हैं, ये दिंग नामानी किसको कह रहा है, इन दोनों में से दोनों को कह रहा है, तो दोनों का नाम हो गया उपसर्जन। अब आगे समस्या, फिर तो आप उत्तरा को भी करो ह्रस्व और पूर्वा को भी करो ह्रस्व, तो वहां फिर ये बातें काम करेगा कि सर्वनाम वृत्ति मात्रे पुमोद्भाव भक्त, पूर्व पद को पुमोद्भाव होगा उत्तर पद को नहीं होगा, तो पूर्व पद को पुमोद्भाव करेंगे तो गोस्त्री और उपसर्जनस्य से गोस्त्री और उपसर्जनस्य नहीं, इसमें पूर्व कैसे लेंगे, नहीं नहीं गलत हो गया, नहीं सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुमोद्भाव वक्तव्य, इससे तो पुमोद्भाव हो ही गया, उत्तरा का उत्तर बन जाएगा, लेकिन पूर्वा जो शब्द है ये भी उपसर्जन है, तो पहले वाले को तो ह्रस्व हो ही चुका पुमोद्भाव करने के बाद, तो ह्रस्व को दोबारा तो ह्रस्व करने का कोई प्रसंग ही नहीं उठता, लेकिन दूसरा जो रह गया है पूर्वा शब्द, ये पूर्वा शब्द क्योंकि ये भी उपसर्जन है तो गोस्त्री और उपसर्जन से ये तो अपना काम करेगा, ये कहता है कि गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनको पुमोद्भाव हो जाता है यदि वो ह्रस्व हो जाता है, यदि वो स्त्रीलिंग के हैं तो, यदि वो उपसर्जन है तो उपसर्जन है ये पूर्वा शब्द, इसको भी ह्रस्व कर दिया इसने, अब क्या बन गया, अब क्या बन गया, देखो इसने ह्रस्व किया है पुमोद्भाव ने किया, ध्यान रखना उत्तरा का जो उत्तर बना है ये तो पुल्लिंग में आ गया, लेकिन पूर्वा का जो पूर्व बना है ये पुल्लिंग में नहीं है, ये है स्त्रीलिंग में ही, लेकिन ह्रस्व कर दिया इसने, ह्रस्व करके क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व, अब क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है ये, तो स्त्रीलिंग का शब्द है अकारांत बन चुका है ये, अकारांत बनने से अजाद्यतष्टाप से फिर टाप हो जाएगा, इस सूत्र ने अपना काम कर दिया गोस्त्री और उपसर्जनस्य ने, लेकिन स्त्रीलिंग का होने के कारण से अजाद्यतष्टाप ये टाप भी करेगा, तो टाप होकर के फिर बन गया उत्तर पूर्वा। अब आप चाहो तो झंझट से बच जाओ, सीधे उत्तर को पुमोद्भाव करके और सीधे नहीं ले आओ, तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया का हमें पता भी रहना चाहिए, कोई अगर प्रश्न कर बैठे कि गोस्त्रियो रूप सजन से यहाँ क्यों नहीं लगा, तो क्या उत्तर दोगे आप, लगा था लेकिन बाद में टाप आ गया, अब बाद में जो टाप आया है फिर कोई प्रश्न करे कि अब फिर लगाओ गोस्त्री रूप सजन से, फिर लगाओ, नहीं वो पूर्व परम वाली, नहीं नहीं वो नहीं, देखो गोस्त्री और उपसर्जन से किसको करता है ह्रस्व, उपसर्जन को, उपसर्जन पूर्वा था, लेकिन पूर्व से जब टाप करके पूर्वा बनाया गया है, अब जो इसमें टाप का आ जुड़ा है ये उपसर्जन नहीं है, समास में समास करने वाला, अभी तो मैंने अर्थ किया था, समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति के पद होते हैं वे जिसको कहते हैं, आ गया समझ में, अब नहीं आया, घटा के दिखाओ मुझे, समास करने वाला सूत्र पकड़ो पहले, फिर हट गया ध्यान से, दिंग नामान्यंतराले, प्रथमांत पद कौन सा है इसमें, दिंग नामानी, ये जिनको कह रहा है उनका नाम है उपसर्जन, किनको कह रहा है ये, उत्तरा को और पूर्वा को, दोनों का नाम हो गया, दोनों है उपसर्जन, ये संज्ञा है ये उपसर्जन पूर्वा में जुड़ा, है ये बीते भी है ना उपसर्ग संज्ञा के भी है जो उपसर्ग में पूर्व कर देता है। हाँ। दोनों है। हाँ। दोनों है करो पूर्व कैसे करोगे दोनों है। हाँ, दोनों ही प्रथमा के द्वारा तो दोनों को करो पूर्व दोनों को करो पूर्व नहीं आप करो ना दोनों को करो पूर्व एक कोई तो करोगे एक कोई तो करोगे उपसर्जनम पूर्वम वहां लगता है जहां एक उपसर्जन है एक नहीं है या दोनों ही है तो दोनों में जो भी पूर्व में आ जाए कोई बात नहीं है सूत्र का तो खंडन हो नहीं रहा हाँ दोनों चल जाएंगे। हाँ तो आपके समझ में आ गया कैसे कहते हैं उपसर्जन अब तो प्रश्न नहीं उठेगा ये तो मैंने कहा था कि समास जब किया था हमने उत्तरा और पूर्वा का इनका नाम तो है उपसर्जन लेकिन गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व करके अब जो बना लिया हमने पूर्व और फिर टाप करके हमने आ जोड़ा है इसमें तो वो तो उपसर्जन का भाग नहीं है वो तो नहीं है उपसर्जन का भाग। अब जो पूर्वा बना है इसमें पूर्व तो है उपसर्जन और आ जो है ये विजातीय तत्व आ गया तो अब क्या ये करेगा ह्रस्व ये करता है उपसर्जन को ह्रस्व और टाका जो आया है ये उपसर्जन नहीं था ये तो बाद में आया है ना इस तरह से उत्तर पूर्व। हाँ क्या पूछ रहे थे आप ये पूछने जा रहा था प्रथमान निर्देशम समासे उपसर्जन समास विधायक सूत्रे सूत्र में प्रथमाया निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञा भवति ये भी इस अवस्था में उत्तरा पूर्व जब इसके हम उसे विग्रह करेंगे तो उसमें प्रथमान निर्दिष्ट पद कौन सा बन जाएगा। आपने सूत्र का जो अर्थ किया आपने सारा अर्थ ही बदल दिया आपने सूत्र का अर्थ क्या किया था अभी फिर बोलो दोबारा समास विधायक के सूत्रे इसे घटाते जाओ समास विधायक के सूत्रे प्रथमया कौन सा है वो कौन सा है वो दिग्नामानी ठीक है प्रथमया निर्दिष्टम वो निर्दिष्ट कौन है उत्तरा और पूर्वा आपका तो उत्तर हो गया समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद के द्वारा प्रथमया समास विधायक शास्त्र आपका दिग्नामान्यंतराले ही तो है यहाँ पर इसमें प्रथमा से जो निर्दिष्ट है प्रथमा व्यक्ति जिसमें है वो है दिग्नामानी और ये किसको निर्दिष्ट कर रहा है ये उत्तरा पूर्वा कर रहा है और पूर्वा का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं ना पूर्वा उत्तरा बना सकते हैं। हाँ अर्थ बदल उसमें ऐसा होता है ना कि प्रयोग जैसे व्यवहार में आ रहे हैं तो वैसे करने चाहिए हमें और नहीं तो आप करने को तो कर लो तो क्या अंतर पड़ेगा उसमें पूर्वोत्तर से ही बोलेंगे फिर उसमें जो नियम दिए हैं बहुरी समास में भी पूर्व में किसको लाना है तो कुछ सूत्र हैं भी वहां पर थोड़े से और ये वहां से प्रारंभ होते हैं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ और दूसरा है निष्ठा ये दो सूत्र हैं और तीसरा फिर वो है वाहितार्ण देशो ये विकल्प करी करता है वो तो अलग है कड़ारा क्रम धारे तो वो अन्य समासों में भी लग जाएगा ये तीन वैसे हैं बहुव्रीहि वाले अब यहां पर सप्तमी या विशेषण ये भी नहीं लग पाएगा यहां निष्ठांत भी नहीं है कोई अब तो व्यवहार के ऊपर रहा प्रयोगाधीन हाँ तो ठीक है क्योंकि हम प्रयोग वो करते हैं जो दूसरे समझ जाए सरलता से अब हम विचित्र प्रयोग करने लगे और सूत्र लगाने के देखो इससे ये भी तो बनता है ठीक है बनता है लेकिन हमारा काम जब चल रहा है व्यवहार में चल पड़ा शब्द और गलत है नहीं वो नियम के अनुकूल है तो कोई बात नहीं नियम के अनुकूल जब कई चीजें होती हैं तो प्रयोग में एक ही रह जाएगी शेष प्रयोग में एक ही शेष आ जाती है तो उत्तर पूर्व हम कहां तक पहुंच गए उत्तर पूर्वांगे अब यहां सर्वनाम संज्ञा कर दी इसने बहुरी समास है ये बहुरी समास होने से विभाषा दिक् समास से बहुव्री हो अगर ये सूत्र न बनता तो पूर्व सूत्र नित्य ही करता सर्वनाम संज्ञा सर्वाधीनी सर्वनामानी वो तो करता ही करता तो उत्तर पूर्वा यही ये उदाहरण नहीं बनता उत्तर पूर्व से एक ही बनता और मिलते हैं दोनों तो ये सूत्र बनाना पड़ा कि यहां सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी तो पहला पक्ष कौन सा लें करने वाला या न करने वाला आप बताओ, करने वाला। तो सर्वनाम संज्ञा कर ली, अब ये प्रत्यय आगे है, अब निकालो भाई सूत्र, सर्वनामनः स्याट ह्रस्वश्च, ठीक है, सर्वनामनः स्याट ह्रस्वश्च। क्या क्या लेंगे ऊपर से हम, देखो सर्वनामनः तो कह दिया कि सर्वनाम से उत्तर, और स्याट ये आगम बोलेंगे क्योंकि इसमें टकार लगा हुआ है, टकार लगा होते ही आगम पर ध्यान पहुंच जाता है, नहीं अपने आप ही टकार लगा है तो आगम ही तो होगा, लेकिन किसको होगा, क्योंकि आगम तो किसी को होता है, कोई षष्ठी भी तो व्यक्ति हो, तो ऊपर से आ रहा है ङिति, और ङित प्रत्यय कितने होते हैं इसमें, 21 प्रत्ययों में, 21 प्रत्ययों में ङित प्रत्यय कितने हैं, 6 है, कौन कौन से 6 का नाम बोलो, भ्याम ङित है, और मैं क्या पूछ रहा हूँ, ङित कौन से हैं, चार हैं, ङे ङसि ङस ङि, और बड़े क्रम से हैं बिल्कुल, चारों एक वचन के और चारों बिल्कुल क्रम से, 4, 5, 6, 7, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति, तीन चारों का एक वचन, ङे ङसि ङस ङि, यही तो है, तो इनके परिढ़ते ये सूत्र कार्य करेगा। तो सर्वनामनः, सर्वनाम से, ये पंचमी है और पंचमी ऊपर से आ रहा है ङिति सप्तमी, तो क्या नियम बताया था मैंने, पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी, तो ङिति का बन गया ङितः। तो सर्वनाम से उत्तर, सर्वनामनः उत्तरस्य ङितः स्याट आगमो भवति, ठीक है, सर्वनाम से उत्तर ङित प्रत्यय को स्याट का आगम होता है, हो गया, और इसमें एक अनुवृत्ति और आ रही है ऊपर से, आपह, आकारांत सर्वनाम, आबंत सर्वनाम, आकारांत भी नहीं, आबंत, आबंत सर्वनाम से उत्तर, आबंत सर्वनाम से उत्तर ङित प्रत्यय को स्याट आगम होता है, आबंत है हमारे सामने ये है, अजाय तष्टाप से टाप कर लिया था ना, तो उत्तर पूर्वा ङे, तो ङे को स्याट का आगम हुआ है, अब स्याट है टित, टित होने से कहां बैठेगा, ङे से पहले, आद्यंतो टकितो, तो उत्तर पूर्वा स्या ए, अब स्या और ए हैं, यहां आ के आगे ए आ गया, वृद्धि रेचि, आदगुण से आद की अनुवृत्ति आ रही है, अकार से उत्तर एच परे हो, तो पूर्व और पर, आ और आई, आ और ए दोनों के स्थान में एक वृद्धि आदेश, तो आ और आई मिलके हो गया, आ और ए मिलके हो गया आई, तो स्या और ए क्या बन गया, स्याई। ये सूत्र दो कार्य करता है, सर्वनामनः स्याट, इतने का तो अर्थ हो गया, अगला शब्द क्या है सूत्र में, ह्रस्वश्च, और सर्वनाम को अब दोबारा फिर बोलेंगे, और दोबारा बोलेंगे तो ये सर्वनामनः जो पंचमी का है ये षष्ठी का, क्योंकि दोनों में एक ही रूप बनता है, षष्ठी का मानो या पंचमी का मानो, ह्रस्वश्च का जब अर्थ करेंगे तो इसको षष्ठी मान करके करेंगे, जब आगम स्याट आगम होता है ऐसा अर्थ करेंगे तो पंचमी का मान करके करेंगे, तो सर्वनाम से उत्तर ङित प्रत्यय को स्याट आगम होता है और सर्वनाम के स्थान में ह्रस हो जाता है, तो पूर्वा जो आ ह्रस दीर्घ है उसको ह्रस हो गया, नहीं तो क्या बनता, उत्तर पूर्वास्यई, अब क्या बनेगा, उत्तर पूर्वस्यई, ये हो गया स्पष्ट, अब दूसरा ले लो, ये इसमें पंचमी है, हाँ जी पंचमी है, अच्छा वो षष्ठी में, पंचमी के बाद सप्तमी आया, वो षष्ठी बदल गया, चलिए अब आगे सर्वनाम संज्ञा नहीं की, क्या किया, नहीं की, स्थिति वही ले आओ फिर दोबारा, उत्तर पूर्वा ङे, अब स्याट तो होगा नहीं, फिर आबंत भी है ये, तो जो आबंत अंग होते हैं और ङित प्रत्यय आगे आ जाए तो उनको फिर याट आगम होता है, देखो इसी से ऊपर का सूत्र, याट आपह, याट आपह, ङित यहां भी आ रहा है, याट आपह, आबंत अंग से उत्तर ङिति फिर बदल जाएगा षष्ठी में है ङितः याट आगम भवति, या ह्रस्व झगड़ा भी नहीं है कोई, तो आबंत अंग से उत्तर ङित प्रत्यय आएगा तो उसको याट होगा, याट भी टेत है वो फिर आदि में आ गया, या और ए वृद्धि होकर के यही, और ह्रस्व करना नहीं है तो क्या बनेगा रूप, उत्तर पूर्वा यही। किनका अर्थ क्या हुआ दोनों शब्दों का, उत्तर पूर्वस्य ही या उत्तर पूर्वा यही, इनका अर्थ क्या हुआ, चतुर्थी है ना, तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की जो दिशा है उसके लिए कुछ भी करना है मान लो उसके लिए, तो उत्तर पूर्वस्य ही उत्तर पूर्वा यही। ऐसे ही दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यद अंतरालम सा दक्षिण पूर्वा तस्यै दक्षिण पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वायै, कोई भी नया काम नहीं है इसमें, पूरे सूत्र ज्यों के त्यों वही लग रहे हैं। चलें आगे, अब यहां उत्तर पूर्वस्यै तो बनाया हमने चतुर्थी का एक वचन, अब हमें अर्थ लेना है षष्ठी का मान लो या पंचमी का, तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच वाली दिशा का या दिशा से ये अर्थ लेना है, तो या तो ङसी लाएंगे या ङस लाएंगे, दोनों का बचेगा अस, दोनों हैं ङित, सर्वनाम संज्ञा करेंगे तो स्याट होगा, स्या और अस उधर ह्रस हो जाएगा, सर्वनाम ना स्याट ह्रस्वश्च, तो उत्तर पूर्व स्या और अस, स्या और अस अकार सवर्ण स्यास, स को रुत्व विसर्ग स्याह, उत्तर पूर्व स्याह नहीं करेंगे सर्वनाम संज्ञा तो याडापा तैयार बैठा हुआ है, तो उत्तर पूर्वा अब ह्रस भी नहीं कर सकते, उत्तर पूर्वा या और ङस का अस, या और अस यास विसर्ग याह, उत्तर पूर्वा याह, उत्तर पूर्व स्याह उत्तर पूर्वा याह, ये बन गया पंचमी में भी और षष्ठी में भी, तो कोई अंतर नहीं पड़ा इसमें है ना। तो इस तरह से इस सूत्र ने किया क्या है, इस सूत्र ने यह किया था कि जो सर्वनाम संज्ञा पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त हो रही थी उस संज्ञा का इसने विकल्प किया है और कुछ नहीं किया है, और विकल्प करके हमारे सामने दो दो रूप आ गए और दो दो रूप मिलते हैं। भाई पाणिनी यही तो करने बैठे हैं कि जैसा प्रयोग मिल रहा है वेदों में अन्य ऋषियों के ग्रंथों में उनका साधुत्व दिखाना है, तो इस तरह से ये बन जाएंगे। और अन्य व्यक्ति बनाना है आपको, जैसे ये तो ङे का हो गया, ङसी का हो गया, ङस का हो गया, सप्तमी का ही बना लो, क्या बनेगा, और दूसरा उत्तर पूर्वस्याम और उत्तर पूर्वायाम। क्या बनता है लता का सप्तमी के क्वेश्चन में, तो वही जैसा बन जाएगा जब सरनाम सुना नहीं है, सामान्य शब्द बन गया, फिर जैसे औरों के चलते हैं रूप ऐसे इसके चलेंगे। ठीक है, अगला सूत्र न बहुव्री हो। अब आपको ये क्या चक्कर है, ये सूत्र कह रहा है कि बहुव्री समास में विकल्प से सरनाम संज्ञा होती है, अगला कह रहा है बहुव्री में नहीं होती है, ये तो टकरा गया बिल्कुल ही, क्या बोलते हैं इसको, एकदम सामने की टक्कर। ये भी ना कि थोड़ा घूम फिर के सामने की टक्कर, तो क्या रहस्य है वो देखेंगे आगे। तो न अव्यय पदम बहुव्री हो सप्तमी का एक वचन। अब क्या है, देखो ये सूत्र कह रहा है पीछे वाला, हम कैसे संगति लगाएंगे, पीछे वाला कह रहा है कि दिशावाची शब्दों का जो बहुव्रीहि समास बनेगा उसमें सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। अब क्या करना चाहिए हमें, हम न बहुव्री हो में दिक् समासे की अनुमृति नहीं ले जाएंगे। सुकमा जी आपका ध्यान और कहीं है, अगले सूत्र में हम दिक् समासे की अनुमृति नहीं ले जाएंगे, तो फिर अब सीधी टक्कर कहां होगी। अब तो वो ये कहेगा कि देखो सर्वादि शब्दों का यदि कहीं पर बहुव्री समास आप करोगे तो उस अवस्था में उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो क्या ये पूर्व सूत्र का बाधक बन रहा है? पूर्व सूत्र कह रहा है कि दिशावाची शब्दों का जो बहुरी समास होगा उनकी विकल्प से होगी, तो ये सूत्र कह रहा है ठीक है भाई तूने मेरे क्षेत्र में से, अच्छा क्षेत्र किसका अधिक है, ये निषेध करने वाले का या ये विकल्प से करने वाले का? क्यों है इसका क्षेत्र अधिक? क्योंकि इसने सारा बहुरी समास ले लिया, सर्वादियों का सारा बहुरी समास, उसने केवल दिशावाची सर्वादी में से दिशावाची लिए, पकड़े थोड़े से शब्द उनका बहुरी समास लिया, तो इसने कहा ना बहुरी होने, ठीक है भाई तूने अगर मेरे क्षेत्र में से दिशावाची शब्दों को पकड़ लिया है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए और बहुत तेरे बचे हुए हैं। अब इसकी इस तरह से ही व्याख्या करते हैं लोग कि जैसे न बहुरी होने पहले सारे सर्वादियों का जो बहुरी समास करेंगे उसमें सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर दिया, उस निषेध में फिर विभाषा दिक् समास से बहुरी होने दिक् समास वाले शब्दों के बहुरी ही समास में विकल्प से प्राप्ति कराई, तो ये सूत्र फिर क्या कहा जाएगा? विभाषा दिक् समास से बहुरी हो ये प्राप्ति में विकल्प कर रहा है या अप्राप्ति में विकल्प कर रहा है? अप्राप्ति में है ना, ये अप्राप्ति का विकल्प है, इसे कहते हैं अप्राप्त विभाषा। एक होती है प्राप्त विभाषा, हाँ ले लिया, और जो बहुरी है और प्रकार के जो बहुरी है ठीक है, तो ये प्राप्ति है। तो जो मैंने अर्थ किया वही आप कर रहे हो, आप कोई नई बात बोला करो तो बोला करो वो तो आपने मेरी बात दोहरा दी, वही अर्थ हो रहा है। तो न बहुरी उसे जो निषेध कर दिया गया था उसमें उसने विकल्प किया है, तो प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा उभयत्र विभाषा तीन तरह की विभाषाएं आती हैं, इसको अप्राप्त विभाषा कह लो आप। चलिए तो न बहुरियों में क्या अर्थ हो जाएगा फिर, कोई विशेष ज्यादा समस्या नहीं है इसमें। अब सीधे हम किसकी अनुमृति लाएंगे? सर्वादिनी की, है ना, और बहुरियों आ रहा है किसके बाद? चलो अगली बार जब बनाओ आप तो रख लेना न बहुरी हुआ आप पहले रखोगे तो फिर विभाषा दिक् समास से क्या बोलोगे सूत्र फिर? ना बहुरी से कह दे जितने भी प्रकार के बहुरी है उसके सर्वाधिक निषेध कर दिया, फिर अगले दिन कहे ठीक है दिशावाची जी बहुरी है उसके विकल्पों से कर देंगे। इसमें कुछ ये भी विषय उठाते हैं लोग के ऊपर से बहुरी हो ऐसे कर देंगे, नहीं गुरु जी फिर तो एक लाभ भी हो जाएगा, दो बार बहुरी नहीं करना पड़ेगा। चलो ये चर्चाएं बाद में महाभाष्य में करेंगे, सब उसमें आएंगी, अभी इसको छोड़ो विषय को, कि सूत्र को आगे पीछे करना, इसमें ये पद पढ़ना ये पद न पढ़ना, ये सब काशिक और महाभाष्य के विषय आगे चलेंगे। प्राण मुख भविष्य सूत्राणि प्रणयन्ति स्म, तो न बहुव्रीय अर्थ हो जाएगा, इसमें कोई समास नहीं है, ऊपर से बहुव्रीय इसकी दिक् समासे की हम जो क्या नाम इसकी सर्वादिनी की अनुवृत्ति आई ही है और सर्वनामानी की आ रही है, तो अर्थ हो जाएगा बहुव्रीय समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ती। बहुत सरल अर्थ है कि सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा जो इससे 26वें सूत्र से हो रही है उसमें इसने रोक लगा दी कि देखो आप सर्वनाम संज्ञा तो करोगे लेकिन बहुरी समास को टच मत करना, उसको मत छूना, सर्वादी शब्द है वहां पर लेकिन वहां आप सर्वनाम संज्ञा नहीं कर सकते, वहां बैन लगा दिया गया। तो जैसे शब्द हैं इसमें प्रिय और विश्व, उभय द्वि त्रि अन्य, ये सारे शब्द कौन से गण में है? सर्वादी गण में, तो 26वें सूत्र से प्राप्त हो रही है, इसने रोक दिया, समझ आ गया? नहीं। अब रोकने से क्या होगा फिर? जो सर्वनाम संज्ञा के कार्य हैं पांच प्रत्ययों में या अकच इत्यादि, ये कोई भी नहीं होगा अब यहां पर। जैसे अन्य सामान्य शब्दों के रूप चलते हैं जो सर्वनाम नहीं है वैसे रूप चलेंगे इनके। जैसे बालक का क्या बनता है चतुर्थी में? बालकाय, लेकिन सर्व का क्या बनता है? सर्वस्मयी, अंतर आ गया नहीं। अब यहां भी प्रिय और विश्व जैसे हैं, इनका प्रियस्मयी प्रिय विश्वस्मयी बनेगा अगर हम सरनाम संज्ञा करें तो प्रिय विश्वस्मयी, लेकिन इसने निषेध कर दिया तो बालकाय की तरह प्रिय विश्वाय, ऐसे रूप चलेंगे। तो पहला उदाहरण इसका है प्रिय विश्वाय, दूसरा प्रियो भयाय, फिर द्वैन्याय और त्रैन्याय। तो प्रिय विश्वाय है, प्रिय विश्वाय, प्रिय विश्व शब्द है ये, और प्रिय विश्व में बहुव्रीहि समास किया गया है। तो बहुव्रीहि समास करके अर्थ क्या निकलेगा इसका, कि सारे प्रिय हैं जिसके, प्रिय हैं सारे जिसके, प्रिय पहले विश्व आगे, प्रिय हैं सारे जिसके, ऐसा कोई मनुष्य उसके लिए प्रिय विश्वाय। तो प्रिय विश्व का जो अर्थ किया गया तो हम विग्रह भी ऐसी करेंगे, प्रियाह, प्रिया, प्रिय शब्द नहीं है सर्वनाम में, ध्यान रखना, सर्वादिगण में, सर्वादिगण में प्रिय शब्द नहीं है, विश्व शब्द है। तो प्रिय का बहुवचन क्या बनेगा प्रथमा में, प्रियाह, और विश्व का बहुवचन क्या बनेगा प्रथमा में, गलती कर गई ना आप, विश्वे, ये सर्वनाम संज्ञा है इसकी, सर्व सर्वौ सर्वे सहतौ ते, सब में ए ए आता है सर्वनाम वाले रूपों में, कह कौ के यह यौ ये, तो विश्व विश्व विश्वे, और प्रिय मत करते ना ऐसे, प्रिय प्रियो प्रिय, तो प्रिया विश्वे यस्य, ये विग्रह हो गया, प्रिय हैं सभी जिसके, विश्व माने सब। अब व्यक्तियां लाओ, प्रिय जस, विश्व जस, अब बहुव्रीहि समास किससे करेंगे बहुव्रीहि समास, एक ही सूत्र है मुख्य, यहां कहां है दिंग नाम, ये यहां केवल अनेकम अन्य पदार्थे, जब कोई भी सूत्र न लग रहा हो तो ये सूत्र सामान्य है, यही लगता है, अनेकम अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थ को कहने के लिए अनेक पदों का आपस में समास होता है और उस समास का नाम बहुव्रीहि होता है, ये इसका अर्थ हो गया। तो अनेक कौन कौन है, एक प्रिय है और एक विश्व है, हो गए अनेक, एक से अधिक, अनेक का अर्थ कितना होता है, एक, दो से, दो से अधिक। हम क्या करते हैं प्राय करके कि दो में, दो को अनेक नहीं बोलते हैं, दो को क्या आप अनेक, अनेक कहा, दो ही तो हैं ये, अरे दो भी तो अनेक ही है, एक का न होना अनेक, न एक अनेक, तो दो कैसे नहीं है अनेक। किसी ने खबर दी कि बाहर अनेक मनुष्य आए हुए हैं, तो सुनने वाले के दिमाग में क्या आएगी, पूरी भीड़ आ गई लगता है, जब बाहर पहुंचे कि दो हैं, अरे आप तो कहे अनेक आए, दो ही तो हैं ये, तो कि मैंने गलत क्या कहा, मैंने यही तो कहा अनेक आए, अनेक तो हैं ये, एक नहीं है। योग रूढ़ समझ में आ रही है ना, नहीं योग रूढ़ क्यों है, हाँ योग रूढ़ ही है, रूढ़ नहीं है ये को, योग रूढ़ है, विग्रह के अनुसार अर्थ निकल रहा है। तो प्रिय और विश्व दोनों का अनेक मन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास हो गया, समास होते ही दोनों कार्य तुरंत पकड़ लिया करो, प्रातिपदिक संज्ञा करना और सुपों का लोक करना, रह गया प्रिय और विश्व। अब यहां सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही है, किसकी, विश्व की, प्रिय की तो नहीं करेगा वो, लेकिन विश्व की तो है, और विश्व के ही आगे में प्रत्यय लाना है तो प्रभाव पड़ेगा पूरा उसका फिर, तो इसलिए अब ये सूत्र ने, क्योंकि सर्वनामनः स्मयी से यहां पर ङे को स्मयी प्राप्त होने लगा, तो न बहुव्रीहौ सूत्र ने कह दिया कि देखो सर्वनाम संज्ञा भले ही आप कर रहे हो लेकिन बहुव्रीहि समास कर लिया गया है अब ये, और बहुव्रीहि समास में जितने भी सर्वादि आएंगे उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, इसने रोक लगा दी। अब रोक लगा दी तो ये सर्वनामनः स्मयी तो गया, अब क्या लगेगा फिर, उसी प्रकरण में देखो सातवें अध्याय का पहला पद, ङेर यह, इसमें ऊपर से निवृत्ति आ रही है अतो भिस ऐसे अतः की, अकारांत अंग से उत्तर, ङे के स्थान में, ङे में षष्ठी है, ङी के स्थान में, अकारांत सर्वनाम से उत्तर ङी के स्थान में कौन सा आदेश हो जाता है, नहीं ङी क्यों, ङे, ङे के स्थान में, ङे में षष्ठी है, ंगेह में षष्ठी बन करके के भी ंगेह ही बनेगा, ये मैंने कल बताया था आपको। तो अकारांत सर्वनाम से उत्तर ंगे के स्थान में यह आदेश होता है, ठीक है। यह हो गया तो प्रिय विश्व और यह, अब यह हो गया ये ययादि सुप, और ययादि सुप को उसी बहरम छंदसी के पृष्ठ पर सूत्र है सुपीचा, सुपीचा से दीर्घ हो गया, अकारांत अंग को यहाँ सुप पर रहते दीर्घ हो जाता है। तो प्रिय विश्वाय जैसे बालकाय बनता है ऐसे ही, अब यहां प्रिय विश्वस में ही नहीं बन सकता, विकल्प नहीं है यहां पर कोई भी। तो प्रिय विश्वाय, अब मान लो किसी के सारे प्रिय नहीं है, केवल एक दोस्त बनाया उसने अपना, दो बनाए हैं उसने दोस्त, दो ही हैं प्रिय, तो प्रिय उभय, अब उभय शब्द बोलेंगे, प्रिय हैं दो जिसके उसके लिए, तो प्रिय और उभय का समास करके ठीक ऐसे ही, और दोनों का गुण करके प्रियोभय ये बन गया शब्द। अब प्रियोभय से जब अंगे विभक्ति लाएंगे तो यहां भी सर्वनाम संज्ञा न होने से स्मयी न होकर के ङेरियह से यह हो जाएगा और सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा। तो प्रियोभयाय, प्रिय हैं दोनों जिसके, ठीक है। और अब द्वि और अन्य शब्द, तो अर्थ क्या बनेगा, दो हैं अन्य जिसके, दो हैं अन्य जिसके, तो द्वि और अन्य इनका समास करेंगे अन्य का मन्य पदार्थ से, और द्वि और अन्य ये को एनसी लगा करके द्व्यन्य। अब द्व्यन्य जो शब्द बना है इसमें अन्य शब्द आ रहा है सर्वाधिगण में, इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही है, तो सर्वनाम न स्मयी से स्मयी प्राप्त हो रहा है, इसने निषेध कर दिया, तो ङेर यह से यह होकर के सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा। तो द्व्यन्याय, तीन है अन्य जिसके, तो त्र्यन्याय। कुछ रह गया इसमें, अब जो अर्थ बोल रहे हो वही हुआ। अब जांच करो क्या कैसे होगा प्रयोग, तीन है अन्य जिसके, भाई कोई व्यक्ति आया है उसकी व्यवस्था करनी है, उसने कहा देखो जब मैं बस से उतरा था ट्रेन से, मेरे साथ तीन और हैं, मैं यहाँ अकेले आया हूँ, अभी तीन और भी आने हैं, उनकी व्यवस्था भी आपको साथ में करनी है, तो हमारे दरवाजे पर कौन आया है, त्र्यन्य, हमारे दरवाजे पर कौन खड़ा है, त्र्यन्य, यानी कि तीन और हैं इसके साथ में अभी, और खड़ा अकेला ही है ये, हो गया प्रयोग। दो और हैं साथ में तो द्व्यन्य, लेकिन यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये आड़ में खड़े हुए हैं। तो द्व्यन्याय त्र्यन्याय, हाँ साथी और भी हैं उसके, अकेला नहीं है, तो ये चोर कैसा है, द्व्यन्य त्र्यन्य, तो ऐसे प्रयोग हो जाएगा। तो इसको यहीं रोकते हैं, अभी समय आज का कुछ कम मिल पाया इसको व्याकरण की कक्षा को, चलिए प्रणव ध्वनि ओ